أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. پینځه امور ذکر کیدل لپاره د تثبت علی الدین، که څوک دا غواړي چې الله تعالی ما ته تثبت راکړي، مضبوطواله راکړي په دین باندې، نو هغه له پکار دي چې دا پینځه کارونه په ځان کې راولي. په پینځه امور کې مخکې دوه امور بیان شول. یو داعی دا حق لپکار دی چه آغد اللہ تعالی ذکر زیاد کئی، دا غیر وضاحت بیان شو. دویم داعی دا حق لپکار دی چه آغد اللہ تعالی دا نعمتونو شکری آدھا کئی. نو دی آیت کے اللہ تعالی نور دو خصلتونو بیان کری دی دا پارا دا تثبت علی الدین. استعانت بصبر او استعانت بصلات، صبر کول او دغسی منستا متوجی کیدل، دا دی وضاحت مخ کی بیان شوی دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو استعینوا بصبر، امداد حاصل کئی بصبر کولو او صلات او کمن کولو. دی آیات کی تاسو سوچ پکرو کئی مستعان علیہی نا ذکر شوے، امداد حاصل کئی دا اللہ تعالیٰ نا پسکی، دا سپ بارکی دا اللہ تعالیٰ نا امداد حاصل کئی، نو مستعان علیہی دا نا ذکر شوے. دا غیر پارا وجہ ذکر کڑی دا مپسرینو وی لم یذکر المستعان علیہ للتعمیم، مستعان علیہ نہ دے ذکر شوی دا تعمیم دا فارا، بس پا ہر سکی دا اللہ تعالیٰ نے امداد وغاڑی پا صبر سرا و پا صلات سرا. بیاو پا سرین لکھلی دی مستعان علیہ دے دے کسا شے دے، نیوسو جوہات آگی ذکر کری دی. یو قول لهم پا سرین دا دے ابن جریر رحمت اللہ علیہ تفسیر تبری کی ذکر کری دی، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، امداد حاصل کئی دا اللہ تعالیٰ نا پا صبر کولو سرا و پا من کولو سرا، علی جہاد عدوکم، کلچی دا اللہ تعالیٰ دا دین دا دشمنانو سرا جنگ کوئی، دا اللہ نداغی پا مقاولہ کی امداد حاصل کئی، علی جہاد عدوکم. دویم مانا جی کرکڑی دا استعینو عن المعاصی، امداد حاصل کئی دا اللہ تعالیٰ نا پا صبر کولو سرا و پا من کولو سرا دا گناہنو نا. درم مانا جی کرکڑی دا ابن جریر اغوی استعینو بی صبر و صلا عل المکارہی تدرکون مرضاتی، کلچی مکاریح راشی، تکالیف راشی، مشکلات راشی، نو دا اللہ نا امداد غوڑی پا مشکلاتو کی، تدرکون مرضاتی، پا دیبانی وزمان رضا حاصل کی. استعینو بی صبر و صلاتی علی المکاریح تدرکون مرضاتی، ابن جریر رحمت اللہ علیہ دا ذکر کری. تفسیر المراغیب را بہتری نا خبر کری دا اغوی، یا ایوہ اللذین آمن استعینو، اے ایمان والاو امداد حاصل کید اللہ تعالیٰ نا علا اقامت دینکم والدفاع عنہ، علا اقامت دینکم والدفاع عنہ، کلچید اللہ تعالیٰ دین قائم وی او دا اللہ تعالی دا دین نا دفاع کوئی نو دا اللہ تعالی نا امداد غواڑی علا اقامت دینکم والدفاع عنہ. تفسیر المراغی دا ذکر کری. یا ایہا الذین آمنوا ایمان والاو استعینوا بالصبر والصلاۃ. امداد حاصل کئی دا اللہ تعالی نا بصبر کول سرا والصلات او پمن کولو. صبری مضموم او صبر ممدوح دا غی وضاحت مخ کی ویلے شو. بیا صبر دے علی الطاعات، صبر علی المصائب او صبر عن المعاصی، دا درے ونا دی کی داخل لی. لن عبارت ولی کئی تفسیر سراج المنیر ذکر کری دی. استعینو بصبری علی الطاعات وعلی البلاء وعن المعاصی، دی درے ونا اقسام تے کی اشارہ کری دی. على الطاعة وعلى البلاء وعن المعاصي، تفسير سراج المنير ذكر كري. استعينوا امداد حاصل كي بصبر، فصبر كولو والصلاة وفمن كولو. حديث كراغل دي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبارك إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. کل بچی نبی علیہ السلام تا یو مشکل پیخ شو، نبی علیہ السلام بمونت منتوجہ شو، بمونت کی دا مشکلات حل لے. دا دیو جنا ملی علی قائر رحمت اللہ لی دی آیات پا تفسیر کلی کلی دی آگوی استعینو بی صبر والصلاة، والصلاة ذکر شو دے وی ہی ام العباداتی، دا من ذکر ذکر شو دے چی دا دا طول عبادتون اصل و مرکز دے، ہی ام العباداتی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی، او دغه سے تفسیر سراج المنیر ہم ذکر کری دی. پا عبادتون کی منز دا دا عبادتون اصل لے، دا بنیاد دے. ان اللہ مع الصابرین، یقینا اللہ تعالی خاص ملگرے دا سوارنا کدے. ان اللہ مع الصابرین یا ان اللہ مع المحسنین وغیرہ وغیرہ، دا سے بڑیر زیاد راضی پا قرآن کی. پا یو دے کی چیز دکھئی بس ہر دے کی او بیا پا معنی بانی پوئی گئی. اللہ تعالی خاص ملگرے دا سوارنا کو دے بالعون والنصر، تفسیر جلالین لکھری، یعنی اللہ تعالی ملگرے دا سوارنا کو دے سمانا دا اللہ با دا سوارنا کو سرا ملگرتیا کئی پا نصرت او پا امداد سرا، اللہ بے امداد او کومک کئی دا مانا دا. دے دے کی تفسیر سراج المنیر یو بل معنام کری دا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی خاص ملگرے دا سوارنا کو دے بی اجابت دعوتی، یعنی دا غی دعا گانی با اللہ تعالی قبل ہے. نو دعانا مانی سید اللہ با سوارنا کو سرا امداد کئی کومک با سرا کئی، یا با اللہ تعالی دا سوارنا کو خلقو دعا گانی قبل ہے، بس دعانا سید بی اجابت دعوتی. تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری دی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. دی آیت کے اللہ تعالی پنجم ادب ذکر کئے، پنجم خصلت دے لفرض تثبت علی الدین، عظمت د شہیدانو. اے مومنانو مسلمانانو، کله چې څوک د الله تعالی فلار کی او جل شي شهید شي، نو داغه مبارک کی د اهانت کلمات مې استعمالوي، د غیب ادبی مکوي، بلکې هغه په احترام سره یاد کړي. لکه دغه شهیدان د الله په نسب باندې ژوند دي، او تاسو د غیب په جون باندې نه کویږي، الله ول عزت او احترام ورکړي، بلکہ اگے تا مڑ ویل سہی نہ دی، اگے تا با عام مڑ نہ وے. نو دا کل چے احترام او تعظیم کوئی تا سر شہیدان، اللہ تعالی برتا پا خپل لار کی تثبت او مضبوط والے نصیب کی. ولا تقول لمن يقتل او موعد او چا فوار کی چو جلی شی فی سبیل اللہ فلار د اللہ تعالی کی دا اللہ د دین دا اوچتو علی دفار. امواتن چی دیو عام مردی، دا عام مرو پشانت کی گمان پا غیبانی مکوئی. تفسیر خازن لکلی دی وی کل چی غزوی بدر کی سوار لصحابہ کرام شیدان شل، نو باز خلق کو داغی فبارکی ویل پہ پلانے مرشوے دے پلانے مرشوے دے دا دنیا دلی زتنو نا آغا محرم شل بس خلق دا خبری شروع کلی یارکا با قلار بانی ناس وینو ولی با شہید کی دا ولی با مر کی دا دا سی خبری اکللی نن سوام دیر خلق دا سی کنا کلی و ملگر شہید شی بسوئی یارا مونگو تا دیر ویلی اخو بس نقلاری دن نانو داست دا دد دا لاس دد دا ساستا پا لاس کی ندے استا پا اختیار کی ندے تفسیر خازین وی کل چی سوار لصحابہ اکرام غزوی بدر کی شہیدان شل نو دیر خلق دا غی فوارکیو پلانے مل شو پلانے مل شو دا دنیا دلی زتون نا محروم شل اللہ دا آیات راولے ملو تا موائی دا عام ملو پشاند کی دا احانت کلمات ہم دا غی فوارکی میں استعمال ہوئی بلکہ اگر دا اللہ تعالیٰ پر نزبانی جوندی دی نو دیدے کیوں گو رہی لی من یقتل پی سبیل اللہ دا سبیل اللہ نو مراد سدے اعلا دا کلمت اللہ تی مراد دا او دا غیر پار دلیل اگر صحیح حدیث دے دا نبی علیہ السلام نو پختن ہو شرے دا اللہ تعالیٰ پیغمبرہ سوک چی دا غنیمت دا پارا او جنگی گی او جلیشی او سوک چی دا ریا دا پارا او جلیشی دا ریا دا پارا جنگی دا زان خودنی دا پارا او او جلیشی نو کم یا سوک او جنگی گی را دیر پارا چی ما تا خلق شجاعت والا وی بہادری والا راتا وی چی دا بہادر دے اللوی شجاع دے ایو ذالک پی سبیل اللہ پا دیکی دا اللہ پلارا کی کم یو دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام من قاتل فی سبیل اللہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ سوکھ دیر فارو جنگی کی چد اللہ تعالیٰ دین غالب شید اللہ تعالیٰ کریمہ اچت شی اغد اللہ فلا رکھے دا نور چری دغد اللہ فلا رکھنے دی اعلاء کلمۃ اللہ تفسیر روح المانی دیر بہترین وضاحت دی کر کڑے دی وی ردین مراد ہر حق سوک دے چی دا اللہ تعالیٰ پتواعت کی دا اعلائی کلمت اللہ دا پار او جلیشی بس آغا شہید دے دا اللہ فلا رکی دا اعلائی کلمت اللہ دا پار نتا سوس پا خبر بانی پویش ولی کن دا پاکستان پاو جو عیسائی وی منگ دا ملک دا پار جنگی دا ملک دا پار چو جنگی دا مردار دے دا شہید ندے دا اللہ تعالیٰ پنیز بانی ہاں امیر سیف رحم اللہ بھی دا پیرنگے شہید دے یو دا اللہ شہید دے دا اللہ پہ نزبان دے دا اللہ پہ دین کی او یو پیرنگے شہید دے ناغا دا پیرنگے شہید اگر تولے کی دا خاوری دا پارا جنگی بیادا یو مسئلہ دا چی دا خاوری دا پارا دا ملک دا پارا جنگی دل دا جواز دری کنا دا دے وضاحت پہ انشاءاللہ پہ یو بل دے کی مراشی دو صورتون علماء ذکر کری دے یو دا چی دا خاوری دا آزادی دو دا پارا جنگی دل چی صرف دا خاورم یازاد شی لکہ سرنگی چی دا پاکستان خاور دا مکی دا انگریز نا او دا ہندوانو نجدا شوی دل پا دیبانی قانون کا ہر سی خوبست چی صرف آزاد شی دل نو دا دے دا پارا چی جنگی گی نو دا دا اللہ تعالی پلا رکی ندے دویم دا دے دا پارا جنگی گی چی دا ملک او دا خاور آزاد کم چی پا دی بانی دا اللہ تعالیٰ قانون او دا اللہ تعالیٰ نظام راشی دا دی دا پارا خاوری دا پارا جنگی من حیث الخاور دی مقصود ندا مقصود دی اصل دا اللہ تعالیٰ نظام دے خو نظام چی قائمین چی خاور نی آزاد شوی ملک نی آزاد شوی نو پاقی بانی نا قائمی گی نو چی دا غنیتو کی چی دا خاور آزادوم دا اللہ تعالیٰ دا دین دا اقامت دا پارا نو بیا صحیح دا دا غنیت خود صرف چیزا دا ملک دا پارا جنگی گی خواہ دا ملک دا پارا جنگی گی پر ملک کی سشے کے دا بے حیائی دا پارا دا سود دا پارا دا زناکاری دا پارا دا تواغوتیت دا پارا دا جمہوریت دا پارا چی بدے بانی دا قائم شی چیر دی سوک خلاف کئی دا غصر جنگی گی دا غا تواغوت دے او دا غا دا شیطان لوی رور ہم دا غا دے دا دا او دا ہندو دا دا او دا سکھ دا دو دا یہودی دا دو دا عیسائی دا دو دا نتنیاہو ہی سپرک نشتا دے دا یو شے دے تا سوا جتا سخت خبر اوکللا ولی امریکایان دا ہم دا خپلی دفاع دا پارا فغم جنگ کیا دا خپلی دفاع دا پارا خو روسا و یکرین ام جنگی گی دا خپلی خوری دا دفاع دا پارا خو چین او د خپل خاوري د دفاع لپاره خو بل ملک بل ملکوم جنگي هر ملک د خپل خاوري دفاع کوي نو بیا يهودي هغه د الله تعالی په لار کې هغه ته بیا مجاهد وي هغه ته بیا شهید وي من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله څوک چې ردی لپاره قتل شي چې د الله تعالی دین او د الله تعالی قانون غالب شي نو هغه د الله تعالی په لار کې دی دین علاوہ دا اسی چل والے وغیر تو سوئی پرنگے شہید ہوتا ہوئی ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اگر سوک چھو جلے شی پلار دا اللہ تعالی کیا ماتن چی دے مڑے دی دے دے کی سوال دا راضی چی مڑے خو آگا چاہتا وئی چی دا غنا روح وطلی نو دا شہید نا خو روح وطلی زکا یقتلو وجلے شوئے دے نو سنگا اللہ تعالی وئی مڑے اگی تمو آئے نو مفسرین دا غی جواب ذکر کھڑے دی دا خو مڑ دے پا دغا اعتبار سرا چیر دین روح و تلے دے دغا خبر سید ہے خو لیکن دے دے کی مقصود درے سرے نو مفسرین لکھلے دی مو آئے دا غا چا پوارکی چا غو جلیشی پلار دا اللہ تعالی کی چی دی امڑ دی سمانہ دا بے منزلت غیرہم من الاموات چی دیو دا عام و مڑو پشاند کی دی دا تا مو آئے بے منزلت غیرہم من الاموات دا امام بغوی رحمت اللہ علیہ ذکر کھڑی دی دغا سے تفسیر خازن دغا ذکر کھڑی دی وی کسائر الاموات یا بے منزلت غیرہم من الاموات تفسیر خازن ذکر کھڑی دی پر را ذکر کھڑی دی دغا سے تفسیر زاد المسیر آغا ذکر کھڑی دی مو آیا دیو تا مڑی چی دیو مڑی دا عام مڑو پشاندکی بل احیاؤن بل هم احیاؤن اصل عبارت دسرے دا احیاؤن خبر دیر مبتلا محضوب پی دفارا بل هم احیاؤن بلکی دیو دفارا یو قسم جن دیں ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو نفوئے گئی دا غی پا جن مان دیں تاسو دا غی پا جن بانی نفوئے گئی اللہ تلوی دیو دفارا یو قسم جن دیں خو تاسو دا غی پا جن بانی نفوئے گئی نو دیکھ بوس باس نکے چی سنگ جن دے دیں خو اللہ وی تپی نپوئے گی زمان چی جواندے رہے بس زمان گا استاس ایمان بدا گئی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو نپوئے گئی دا غی پا جوان مان لیں تفسیر موردی یو بلا مانم کڑے دے یو بلی خبری تا اشارہ کڑے دا غم دیر بہتری نمانا دا اگوی بل احیاؤن یو خودا جواندی دی دا اللہ تعالی پنیز باندے او دویم خبر کڑے دا وی احیاؤن ببقائی ذکرهم و زیادت اجرهم دیو جواندی دی یعنی دا دیو آغا ذکر او دا دیو تذکر آغا باقی پا خلقو کی ببقائی ذکرهم و بزیادت اجرهم یو خو شہیدان دا عام یو سوک چی مرشی بس دا غی تذکر خلقو کی یو میاش یو ہفتہ تذکرو کی بس آغا بی آغا نمی ام خاوری شی او دا شہید نم نہ خاوری کی گی شہید چی دے بیا ہم دیر عمر بعد ہم خلق کیا دے بے بقائی ذکرہم و بی زیادت اجرہم دویم دا کھل چی او سوک مل شی دا غی اجر او ثواب منقطع شی او دا شہید اجر چی دے دا شہید ثواب دا غصی دا مرابط پی سبیل اللہ اجر او ثواب آغت رسی گی بیا ہم بے بقائی ذکرہم و زیادت اجرہم تفسیر ماوردی دا ذکر کری دی بل احیاؤن بلکی دیو جوندی دی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو نپوئے گئی دا غی پا جون ماننے بس تاسو دا غی پا جون ماننے نپوئے گئی نچے مونگ پہ نپوئے گو نو بیا باس مباحثی کول پا غی کی کہ دا سی جون دے و دا سی جون دے غی تضورت نشترے ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ولنبلونکم او خامخا ازمیخ کو مونگ پا تاسو باندے بشیئ فلکسیز باننے من الخوف ید یری والجوع دلوگینا ونقسم من الاموالی وفکم اولو دمالون سرا والانفسی ودنفسون سرا دا آیات عطب دے پا استعینو بی صبر و صلا دا پا غیمن عطب دے نو رب تیرا ما قبل سردار مخ کی آیات کی اللہ تعالی امر ذکر کا پا صبر سرا صبر کوئی نو اس دی آیات کی موازع دا صبر ذکر شوی صبر کوئی پا کم کم زینو کی پا کم و کم و حالاتو کی صبر کوئی نو دی آیات کی اللہ تعالی موازع دا صبر ذکر کری نو دای ربط شلو ما قبل سر و بہترین ربط دے مخ کی امر بھی صبر ذکر شو، اس مواضع دا صبر ذکر کی. ولنبلونکم او خامخا ازمیخ کو منگتا سبان دی ابتلا، اللہ تعالی ابتلا ولی کیا، وإذ ابتلا ابراہیم ربه بکلمات فاتمهن، اغزے کی مرت خبر کڑے ہو. اللہ تعالی ابتلا دا دیر فارکی چدا دا شخص حقیقت دا معلوم شی، او نور خلق تے اللہ تعالی حقیقت ور معلوم کی. نور اللہ تعالی خو عالم دے رچا امتحان اخلی ولی اخلی، اللہ تعالی تا خو علم شتا دے. بیا دیدے کہ زدکی بلایا دا دو قسم دی، امتحانات دو قسم دی، یو دی بلایا تکوینیا او دویم دی بلایا تشریعیا، یعنی دا اللہ تعالی احکامات تشریع لکہ روجنی ولی پاگی کی دا اللہ تعالی امتحان دے، یخنی دا پاگی کی جہاد کے سفر کے، نو دغا بلایا تشریعی دی، او دس کے یخنی دا اوبم یخی دی، بلایا تشریعی شولا پا شرعی احکامو کے امتحان دے دا اللہ تعالی. او بلایا تکوینی دی، مریستیا دا بندر آغلالا غریب شولی، پلار دی اپاد شو، بچے دی اپاد شو، وغیرہ وغیرہ، نو دی توی بلایا تکوینی دا دوان دا اللہ تعالی دا طرف ندی. ولنبلونکم او خامخا ازمیخ و امتحان کو ان کو تاسبان دے بشیء من الخوف، پلک سیز بانے دیرینا، من الخوف دیرینا مراد یر دشمن دا، تاسبان بر دشمنان یر رازی چی دا غدا چاپای را بانی ولگا ولا، او دا غدا کمین را تنی ولی دے وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالی بر بانی دا یر را ولی. والجوع او دا لوگینا لوگا بر بانی رازی خامخا، نو دومره لوگا په نبی علیہ السلام باندې هم راغلی و چې نبی علیہ السلام په خېټه باندې ګټي تړلې وي، کاڼي پی تړلې وي، دومره یره خور باندې خامخ راځي، لوگا ور باندې دومره راځي. عائشہ وی رضی اللہ تعالی عنها وی وی کنا ننتظر الى الهلال ثم الهلال ثلاثه اهل، وی مونږ به انتظار وکړو د یوې میاشتې بیا د بلې میاشتې، وی دریم میاش براغ دلا، و ما او قیدت پی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارون، او دا نبی علیہ السلام پا کور کی با اور بل نشو. نو تا پوستے و شو تاسو با پس بانی گزارا کولا، وی پا اسودین باندی یو اوبا او دویم کجوری، یو میاش با تیرہ شولا، بلا میاش با تیرہ شولا، دریم میاش با تیرہ شولا، او دا نبی علیہ السلام پا کور کی با اور بل نشو، پی گزارا و منگا پاسو دینو مانی کولا او با او گجوری. او بل روایت کی راغلی دی عائشہ بی رضی اللہ تعالی عنہ وی وی جیران من الانصاری کانت لهم منائح، وی زمونگا گواندیانو دا نبی علیہ صلات و سلام داغی بیزیوی لنگی بیزیوی، نو اغی با منگ تشاو در آوڑل نبی علیہ صلات و سلام، او منگ با پاغی بانی گزارا کولا. اللہ تعالیٰ دا حالات و روان رازی، لوگ و روان خام خارازی. و نقص من الاموالی و پکمولو دمالون سرا، امدنی بری کمی گی، ساروی بری حلاکی گی یا بورکی گی، دغم دا اللہ تعالیٰ امتحان دے، فصل بدی نکی گی. والان پسی او دا نفسنو دوستان او ملگری بدی شہیدان کی گی، ملکی گی. و او دویم قول پکی دارے چی والانفس نا مراد دادے چی بازی ملگری بری مرتد کیے گی، سلنڈر کیے گی، وہاں خلنڈا دا چی ملگری بری کمی گی، نو کاغا پا شہادت سرے ہی کہ آسی پا مرگ باندی او کا سلنڈر کی دل سرے مرتد کی دل سرے، دا ٹول پری کی داخل لی. والثمراتی او آمدنی غلی بری کمی گی، آمدنی بری کمی گی، قحطون برازی، سیلابون برازی، گلی برازی، ناغبر پسل خرابی، دا ټول بلایا تکوینی دی، بس دا حالات در باندې راځي خامخا. نو یو قول هم پسرین داره چې دا بلایا تکوینی دی. دویم قول د امام شافعی رحمت الله علیه دی. امام شافعی رحمت الله علیه وی تفسیر روح المانی او تفسیر غرائب القرآن اغی ذکر کړی دی، وای نه دا بلایا تشریعیه دی دا ټوله. نو بیا تفصیل دا دی چې دا خوف نو مراد خوف دی د الله تعالی نه، نو الله تعالی ویلی کنه چې ما نه ویریږي، نو دا بلایا تشریعی شولا. او دویم د جوع نو مراد روجہ نیول دی روجہ پرس کی دل دی دام بل آیات تشریعی شولا ونقص من الاموال نمراد زکاة و انفاق فی سبیل اللہ دے دام بل آیات تشریعی شولا دکہ شریعت دغه حکم کرے دیتا دا والانفس نمراد ملگری پا جہاد کی شہیدان کی دل دی جہاد قتال دا خو بل آیات تشریعی دا کن دا خو تکوینی ندا والثمرات نمراد مرگ دا اولاد دے دغ بیا بلایات با تکوینی دا وبشری صابرین زیر ور کا صبر نہ کتا اغا خلق چی اغا صبر کئے. حدیث کے راغلی دی منگ اوتا سخو کل چی معمولی مصیبت و رسی یا پاغی بانی خفیو. حدیث کے راغلی دی صحیح حدیث تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اغا حدیث تگر کھڑے دی وَمَن يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ وہی کل چ اللہ تعالیٰ یو بندہ تھا دا خیر ارادہ کی نواغی تیو سے تکلیف اور کی دا اللہ پا دین کے تو تکلیف اور رسائے مَن يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ اللہ تعالیٰ تو تکلیف اور کھے نو چھ دا شل کال او لس کال او پنجل لس کال دی تیر شی او وے پا سر بانے میں دلم نہ دیر آگلے نو تا تو وہی ارے گا پا فلزان من دی تا تا اللہ تعالیٰ دا خیر ارادہ نہ دا کڑی زکا نو دا مصائب چراشی او خلق پی صبر وکی. حدیث کے راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی او اکر چھے دے او مومن مسلمان بچے اپاد چھی نو ملائک دا اللہ تعالیٰ نا نو اللہ تعالیٰ دا ملائکو نا پختنا ہوکی چھے زما دی بندہ سو بیالد نو ملائکو توی حمدکا وستر جعا ستا حمد بیان کو انا للہ و انا الیہ راجعون دائیوید اللہ تعالیٰ ملائکو تو وہی چی پا جنت کی ردر پارا یو بنگلہ تیارا کئی و سموہ بیت الحمد او آغی تا بیت الحمد نم کی دی پا آغی بانی بورڈ ولا گوئی لوحہ پا آغی بانی ولا گوئی دا بیت الحمد دا سمر دا پیدی خبر خو صبر و استقامت واری خامخا. دا غصی حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چرا چادری اولاد و پادشی دا بلوغ نمخ کی الا ادخله الله والجنه بفضل رحمتي اياهم الله به پخپل مهرباني باندې جنت ته داخل کی چې دري اولاد دی په نابالغوالي کې اوپات شي. وی زنانه پښتنه او کې د الله تعالی پیغمبر چې دو اوپات شي وی چې دو اوپات شي هم او الله تعالی جنت ورکړي. ان تر دې پورې په حدیث کې راغلی دی اغا ناتمام الخلقت معشوم چې پیدا شي اندامون را پورا شویم نئی او مور او پلار پا غیبانی صبرو کی دا غیب وجب ہوتا اللہ تعالی ہم جنت ور کئی اللہ تعالی بہت اجر او ثواب ور کئی نو دا امتحانات بخام خرازی ولنبلونکم خام خازمی کون پتا سبان نے بشیئ من الخوف بشیئ ذکر شوی دے خا او بیا نکی ردا کلگ معمولی امتحان ام راضی خو اللہ تعالی طرف نہ راضی پا یری سرا والجوع او دلوگینا و نقص من الاموال او پا کمولو دمالون سرا والانفس او دنبسون سرا والثمرات او دمیو سرا و بشری صابرین او زیر ورکا صبرناک خلقتا الذین اذا اصابتهم مصیبا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون الذین دا تعریب او علامت صابرین دا صبرناک خلق چاہتا ہوئی اللذین دا ہوا کسان دی اذا اصوابت ہم مصیبہ کل چور سیگی دیو تا سمو سیوت ستکلیب تور سیگی قالن ویدیو انا للہ یقیناً منگا خاص در اللہ تلایو و انا الیہ راجعون او یقیناً من خاص غطا ورگردیدن کیو اذا اصوابت ہم مصیبتن مصیبت ستولے کی مپسرین ذکر کړی دی مصیبت ویلے کیږي هر هغه حادثه چې مؤمن مسلمان هغه پریشان کی مؤمن مسلمان ته پاغي بنی خفغان ورسیږي بس هغه چې هر قسم مصیبت دی. دومره پورې علما لیکلی دی ان تر دې پورې چې دیوم لشي خپد یو خویدله یا د بوت مزه دی وشو کیده دا ټول پرې کې داخل دی اذا اصابتهم مصیبتن کل چورسی گی دیو تھا مصیبت مصیبت ہر حگا حادثے تو وہی چاغه د مؤمن مسلمان د خفغان او د تکلیف ته پریشانی سبب جوړ شي پس هغه تویل کی هغه کوړو کې مصیبت دی او کاغت مصیبت دی. نو قالو دې کې را قالو صرف په معنا د وینا سره نه دی ښه ځکه آزاد جنت خبرې دی اوسه ان شاء الله د دې وضاحت وکړو په اووم سپاره کې دا ټکی یاد ساتئ. بما قالو جنات اووم سپاره شروع کیږي د هغې نه وروسته بیا هغه ځای کې راځي بما قالو الله تعالی دوی ته جنتونه ورکړل بما قالو. نو سوال دا راځي چې اوس صرف کلمه یو ځل ویه نو دا سړی یو سړی داسې دی چې صرف په قول باندې خدا مؤمن مسلمان نشي ګرځېدلی. نو هلته کې یو مونږ ذکر کړو چې کله قول راځي په معنا د عقیدې سره یوازې په ژبه باندې ویل نه دي بلکې د دې سره د زړه یقین او عقیده ساتل پکار دي. نو دلته کې هم د قول نه مراد عقیده ساتل مراد دي. هلته کې رتویا حوالې مم عبارتونه ته ویم چې کله قول راځي په معنا د عقیدې سره نو قالو دی وای یعنی عقیده ساتي انا لله چې مونږ د الله تعالی یو و انا الیه راجعون او مونږ خاص الله تعالی ته ورګرځیدون کیو. انا لله په دې کې تفویض دی د کارونو الله تعالی ته و انا الیه راجعون په دې کې اشاره د معاد ته الله تعالی ته ورګرځیدون کیو. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه اولئک دغه کسان علیهم صلوات من ربهم په دیو باندې شاباسه دی په دیو باندې ثناء حسن ده په دی باندې شاباسه او آفرین دی من ربهم د طرفه د رب د دیونه و رحمتونه او مهربانی ده اولئک هم المهتدون او دغه کسان لاره موندون کی دي دغه کسان هدایت والدي. اولئک علیهم صلوات صلوات نو مراد څه دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ته معنی کوي ډیره بهترینه هغه وی وی صلوات من ربهم ثناء من الله تعالی صلوات نو مراد د الله تعالی د طرف نه ثنا ده د الله د طرف نه مدح ده. نو پورتو کې مونږ غږی ته څه وایو تاسو وایئ چې مولوی صاحب د ځان نه ترجمه وکړه نه په پورتو کې هغه ته بس شاباسه وایي شاباس آفرین پورتو کې خلک دغه وایي. نو نو ثناء من الله تعالی یو بل معنی ذکر کړی دا امام ابن کثیر اولئک دا کسان علیهم صلوات من ربهم صلوات امنه من العذاب دا دغه کسانو لپاره امر دی دا دغه کسانو لپاره امن دی د الله تعالی د عذاب نه بچ کیدل دی د الله تعالی د عذاب نه بس دا د الله تعالی د عذاب نه بچ دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی هغه وی هي الغفران والثناء الحسن اولئك عليهم صلوات من ربهم دا کسان په دیو باندې د دیو د فاره هي الغفران والثناء الحسن امام قرطبی ذکر کړی د دیو د فاره بخشش دی د الله تعالی د طرف نه او خمد او صفت دی. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په تفسیر کې ذکر کړی دی صلوات من ربهم هي الثناء والمغفرة والرضا بس دا ثنا ده د الله تعالی د طرف نه او دغه سي مغفرت دي د الله تعالی د طرف نه او رضامندیا د الله تعالی ده د به کې درې ونه بیا داخل کړي هي ثناء والمغفرة والرضا مولا علی قرمت الله دغه معنی کړی ډیره بهتري نه معنی اولئک دا کسان علیهم صلوات فدیو باندې شاباسه او آفرین دی او مدح د الله تعالی د طرف نه یا دیو د فارا بخنه د گناهونو د دیو د رب د طرف نه یا دیو د فارا رضا د الله تعالی ده یا دیو د فارا امن دی د الله تعالی د عذاب نه و رحمتونو مهربانی ده د الله تعالی د طرف نه مهربانی دی. رحمت مفسرین لیکری دی مصیبت لری کول او حاجت پر کول دی تدیق کی د رحمت نو مراد سره اغه مصیبت لری کول او حاجات پر کول بس دغه معنی مراد اولایک هم المهتدون او دغه کسان خاص دی هدایت والدی دیو په هدایت باندې مضبوط دی او دیو د هر قسم گمراهی نه بچ دی. دا یو خبر دی چې زده کړئ په دې منه خبره کته سو د کلمۃ الاسترجاع د دې پورا مسائل غواړی الموسوط الفقهیه یو کتاب دی فقه هغه قتل شي د دې ټول مسائل او احکامات ذکر کړی دي. کلمه د استرجاع انا لله و انا الیه راجعون دا هر مصیبت په باره کې ویل پکار دي، دا هر مصیبت په وخت کې دا ویل پکار دي. د دې وجنه علماو لیکلي دي دا صرف د مړی د اعلان د اوریدو سره خاص کول دا بدعت دی. صرف د مړی اعلان وشو ته انا لله و انا الیه راجعون دا نه ده صحیح، دا غی سره ویل صحیح دی خو دا غی سره دا خاص کول یوازې نه دی پکار. بلکې حدیث کې راغلی دی، په روایتو کې راغلی دی، تو پی آسی راجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انا للہ و انا الیہ راجعون فقیل امصیبتن ہیا، دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ومڑش ولا نبی علیہ السلام انا للہ و انا الیہ راجعون و نصحابی پختنا وقید اللہ پیغمبر وری دم سے مصیبت دے. قرآن کی خواللہ وی اذا اصابت مصیبتن قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، وی دم سے مصیبت دے ولی نبی علیہ السلام تو نعم کل شیء یؤذی المؤمن فهو له مصیبۃ، ہر هغه شی چې هغه مؤمن مسلمان پریشان کی خپای کی پاغه باندې پریشانی او خفګان مؤمن ته ورسیږي بس دغه سره مصیبت دی. نو چې دیو مړ شي نو څومره مصیبت دی، خامخا مصیبت یا بلې خپکی کنه پریشانی جوړ شي خامخا. بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یسترجع احدکم فی کل شیء حتی فی شسع نعلہ فانها من المصائب، وی کړه چا د بوت مزه وشو کې دا نو دام یو مصیبت دی، پدې کریم انا لله و انا الیه راجعون، وی نو مصیبت یوازې د مرګ سره خاص نه دی بلکې کا معمولی مصیبت دی او کا غټ مصیبت دی. د لاس نه یو څه شی وګرځید او مات شو نو خفګان خو به سړی ترسیږي کنه، خفګان خو دې پریشانی پیدا کوي تکلیف پیدا کوي انسان ته. بس کل شیء یؤذی المؤمن فهو له مصیبت، پر روایتو کې دا غلاغل دی، بس هر هغه شی چې مؤمن مسلمان خفه کی پریشانی او تورسیږي بس دغه مصیبت دی. نو پاره کې انا لله و انا الیه راجعون ویل پکار دی. دا اولئک علیہم صلوات من ربہم، دا بشارت شو لپاره د صابرین، دغه کسان په دیو باندې برکات دی د طرف د رب د دیونه، شاباسه او آفرین دی په دیو باندې د طرف د رب د دیونه، و رحمتون او مهربانی دا اولئک هم المهتدون، او دغه کسان خاص دی هدایت مندون کړي، خاص دی لاره مندون کړي.